أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آياتنا تدا وسمع تلاوات كده دا سورة فاطر د یو لسم آیات څخه شروع پر څور لسم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل آیاتو سره پخوا بیان شوی و. هغه دا و چې د دغه نم آیات څخه چې والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا د دغه ځای څخه در څور لسمه پورې موږ د الله تعالی د وحدانیت بحث کیږي. په دا مابین کې چې هلته اول د الله تعالی وحدانیت بیان کړي برای دا خبره بیا الله تعالی وکړه چې عزت چې دی نو د دغه ذات په اوامر و نواهیو کې سړی ترلاسه کولی شي چې د دغه ذات اوامر ومني او چې د کومو شیانو چې ده منع کړی د دغه څه ځان را منع کړي عزت دلته دی ګرد عزت الله تعالی سره دی د بل چا سره عزت نشته. دغه د عزت مسله په مابین کې وروړاندې کړه وس بیرته د غزات څخه در هوغه پای پورې چې څور لسم آیات بیرته توحید ته رجوع کول کیږي بیا د الله وحدانیت بیانیږي یعنی د الله تعالی هغه صفات او کارونه بیانیږي چې د الله څخه ما سوا نور څوک ته عاجز دي نو الله خو زه واحد ذاتم د عبادت وړ زه یم. نو اوله د خلق څخه ورشروع کی والله الله پاک خلق پیدا کړی است کوم تاس انسانانو ته خطاب کوي په زمن کې زمنن په زمن کې د ادم من تراب د خاور څخه کله چې خبره ته متوجه شوی است کله دا ګرد انسانان خو په ظاهر ورته وګره کوم چې د خاور څخه پیدا دي خوشز اونر نږدې کټ سره وکي د بینو ټپې پر لګړې سي بارزنی پیدا سي نو خود چې کوم خطاب خو ټولو ته دی نو تاسو ټولو پیدا کړی یاست په زمونو پترڅ کې د ادم خو ادم د ټولو پلار نو چې هغه د خاورو جوړ سو وکي اولاد اگر د خاورو جوړ سو ولي خو اصل یې د خاورو څخه دی نو دلته ما د زمندان قید سره وایم لاقای والله الا تاک خلق پیدا کړی یاست کوم تاسو په زمون کې د ادم من ترابین د خاورو څخه ثم بیا پیدا کړی یاست استقلالا هر هر یو من نطفه کې د نطفه څخه نطفه د امنو ته ویل کیږي بیا نو په استقلال څخه د ار ار یو پښتنه و کې هغه د نطفه څخه الله تعالی جوړ کړی دی کله چې په دې خبره پوهیدلی یاست بل تفسیر یې دسی دی چو والله الا پاک خلق پیدا کړی از کوم تاسې ټول ابتدا ان من ترابین د خاور څخه ابتدا د خاور څخه د ابتدا څه معنا دا هر انسان چې دا اوس موږ ته شي ناس چې لاس پر کشیر دی د ابتدا د خاور څخه ده که توکمه ده چې د خاور څخه د خمور پلار نه جکت سره وکی دی د نطفه څخه پیدا شو خو هم نطفه ده چې څه پیدا ده تبراته چې نطفه خو نه دی وینو څه پیدا ده وامنو وینې د چیش څه پیدا دي بیرته بځه وه هغه ځای ته براو نو وینې خو چې دی د ډوډۍ خوړل غوښې خوړل انګورانې خوړل میوه خوړل پټاټې خوړل براله وینې ځینې جوړ کړ وامنو پټاټې او انګورو دا شاند کمه څه پیدا دي براو د درخت درخته د کمه زاده بیرته به خاورې ته وجوړېره چې د خاورې څخه را شروع دي نو بیا دا تفسیر مسیدی والله الا پاک خلق پیدا کړی اس کوم ټول من وارد وار پیپ کده کی من ترابند خاورې څخه شروع دي د خاورې څخه سوي دي ګوره پرابله پلا مشکول چې په زمر کې د ادم د خاورې څخه جوړي دا اوس م ار ار یو ته لچتا سرچینه د خاورې څخه ده ثم بیان چې بارانو د خاورې د لپاره غذا او وشته غذا ولاړه په وینه او وشته وینه ولاړه په منوي او وشته بیان من نطفه کې بارونه ته د نطفه څخه جوړې په دوهم وار کې ابتدا د هغه ځای څخه ده ثم بیا ثانیان من نطفه کې د نطفه څخه د خلق ال سی اس پی دا سی وی اس ثم بیا جعل الله ګرځولی است کوم تاسو ازواج جوړې بیا نو چې دغه نطفه څخه پیدا کیږي چې چاته درکنی معلوم ادي نر شو دي نشه کت سره وکي ادي شزه حامله سو حملدار سو چې دا بچش ته یو سنر پیدا کیږي دا بل څه شزه بیا الله پاک سره جوړ کی بیا جوړې جوړې سي نو ثم بیا جعل ګرځولی است کوم تاسو ازواج جوړې ګرځولی است نو دغه کار اول الله کی بل څه کې کولای سي د خاور څخه را شرو په پای کې داسې وحسین او جمیل انسان ځین جوړ شي د دغه کمالات خووند چې خلک ورته په غاښو ته نیسي دا څونه کمالات و دي انسان تر بل عالمین ور کړی دا اوس موږ ته دا تخنیک وینو دا د دې جوړ وینو صنعت چې دا خو ګرځي د انسان د ځین محصول دی نو او انسان چې د کوم ځای را شرو دی د خاور څخه خاور هغه چې بعد په اوله کې دوړه پسو در سره او په پای کې الله د شی ځین جوړینو الله د خپل یو وحدانیت تل ته پدې شپه دا کې بیان کې چې دغه صفات ځل رم چې دغه خلق کولای سم د رب العالمین څخه سبب څوک داس خلق وک بل و ما داخد الله تعالی هغه قدرت چې خلق پکې د هغه کې د الله یوالي بیان کی وسه په علم کې بیانې دي شی وای و ما تحمل او حمل نأخلي نحمل کیج من انثى یو شذ ولا تغضع او نه داجګه منا چلنګیج الا بعلمه مگر نه په علم سره د الله دا لا علم مرسلات چې دا ماج د نر نطفه د شجید نطفه سره خلته سو رحم ته داخله سو چې رحم ته داخله سو رب العالمین ته دا غزا معلومه ده چې نر زنجیری یا شز شایسته دی یا بدرنګ دی ډیر خوراک کوي کلش کوي ډیر شپې پرمزه کوي ګرځي کلش ګرځي سیدی الټرا ساوند معلومه یې په د اسباب خدا هغه وخت چې د دلته کوون وش چې دای جوړ شي بارم نو هغه دی چې کومه طریقه لري په هغه په ټلویزیون معاینات چورتای په کښ معلوموي د هغه وخت چې دا مازی حمل وکي حمل دا غوښتي چې نو پپر لګړ شي دا نس معلومو رجدا سره کم نردی که شزه ده جمیل دی حسین دی نیکبخت دی که بدبخت دی څونه عمر په دنیا ژوند کې هغه به خنس ټاکلای چې څونه عمر به ژوند دی چې پیدا کیږي مړ به شي بیا به اویا کال ژوند دی دا اندازه نس ټاکلای الله ته دا ګرد ګوره و ما او هر هغه شی تحملو چې حمل کی اخستل کی من انسا یو شز معنا په خپل رحم کې اخل دغه دا او ما چې دی نه پیادی و ما تحملو او یث او حملنا اخلی دغه موصوله او موصوفه ندی و ما تحملو او حملنا اخلی من انسا هیڅ یو شز ولا تغضع او نجدی دا حمل الا بعلمه مگر په علم سره ده الله دا لو تلا علم بیان کی بل علم بیان وما يعمر من معمر وما يعمر او عمر نور کول کیږي من معمر وهس یو عمر ور کول کړه سیوت دا انسان ته چې عمر ور کول سی ډیر یته معمر وای په پښتو کې خلق وای وای ور ور د معمر معمر خلق ناس دا معمر دغه معمر توري دي مشران خلق چې ناس کې کشر نش پروت لای برای وای کړ د معمر خلق معمر از مش پزین کې دغه د چې معنا مشران د عزت خلق وسړي چې معنا سپنجری سی برغه پر د قوم عزت منوي وما يعمر نعمر وركول كيج جير من معمر وهيتس وعمر وركر سيبت داق كارتش كول كيج ولا ينقص أو نكميج من عمره دا عمر سخد دا سري دا چې په کتاب کې ډیر عمر ورکول کیږي دی ته اتیا کاله لیکل سوي او دا بل ته چې دی د ددرو عمر عمر کم ورکول کیږي 15 کاله الله وایي دغه دواړه چې نه دي الا په کتاب دا په کتاب کې په لوح محفوظ کې ما لیکل دي خود ساخته نه دي چې یو ډیر عمر وکي بل لږ عمر وکي دا یو چې ډیر لیکلی او دا بل چې لږ لیکلی کدای سترجمه ته تدیس متوجه سه و ما يعمر او نزيات عمر ورکول کیږي من معمر وهيتس یو عمر ورکرسي سړی ته دغه چې نور کول کیږي دته مګر نه په کتاب کې سایله په کتاب ورسره مراعات کې ولا ينقص او نه کمیږي من عمر هې در عمر در عمر چې کم سی بیا بل ته چور کوي دغه الا په کتاب مګر نه په کتاب کې دغه لږ عمر لیکلې دي دا بل دا ډیر ګوره سړی د وسوله مازه من عمر هې زمیر چې مواد تراجه کې چې نه کمیږي من عمر هې تر عمر دده دغه تر عمر چې کم ورکول کیږي راغم چې شکی راغم په کتاب کې لیکل سوی دي هغه یو ته ډیر عمر ورکول شو دا بل ته دغه تر عمر لږ عمر ولر ورکول شو نو سړی څو وسوله دوه وسوله دا بل تقدیر باندې دواړه یو سړی کدي سکیږي و ما يعمر ندير عمر ورکول کیږي من معمر و یو ډیر عمر ورکرسي سړی ته ولا ينقص او نه کمیږي من عمر هې د عمر څخه ده دا اول دواره خو اتیا کال ورته ولیکل شو بیا نو چې دی د مور پیدا شو روزمره یې لکه د تعمیره چې یوای وخښته غورځي عمر یې کمیږي کېدای سي په خبره پوهېږي نه یې موږ وایي چې اره سا کاږي عمر دې کم شو دغه نقصان یې مله وایي مالته لیکلی دی چې دی د خپل اتیا کاله چې په دغه نصاب یې څه کوي په دغه نصاب یې اخلاصي مضمون کېدای سي فائدې سي ولا ينقص او نه کمیږي من عمر د عمر څخه هېده دغه معمر سړي د ده د عمر څخه چې په څو ساوي کمیږي الا خو بیا دي په کتاب کې چې لوح محفوظ دي ساوي الته لیکلې دي نو اوس دا آیات کریمه دوه رقمه تفسیر سوی دي پر اول تقدیر سړي دوه سړیان سوه ډیر عمر نور کول کیږي واغه ډیر عمر والاته او نه لږ کول کیږي و دې بل ته چې د دد عمر لږ ور لره ور کول سیمن عمر هې د عمر څخه د اوغه معمر ترغه چې کم وي دا غل دې مګر په کتاب مبین کې پر دې دوه مترجمه دار کم سول چې دا یو سړی چې دی و د ته ډیر عمر نور کول کیږي او نه د عمر څخه دا یو یو سا کمیږي مګر د دواړي په کتاب مبین کې د عمر یې لیکلې دي چې اته اچا کال دي مثلا یا سل کال دي او بیا چې کمیږي چې دا به په څو ساوي اخلي په دوه دغه نه ساوي به دا ایسته کې په دغه نه ورځو به ایسته کې په دغه نه ساعاتو به ایسته کې عمر به خلاص نو دغه دواړه کاره که دا زیاتوب ورکول د عمر دي که دا کمول د عمر دي الا خو بیا دي فی کتاب په کتاب کې چې لوح محفوظ دي مرادی الله وي دا ګرده هلته لیکل سوي دي ان ذلک علی الله یسیر ان بے شک ذلک دغه ذکر سوي شیان کوغه د خلق مسله ده او کدغه د علم مسله سوله د حمل د شزي او د لنګوال دی یغه چې د دواړه حالات معلوم دي دا ډیر عمر یا د لږ عمر چې دی دا دواړه حالات معلوم دي دغه ګرد علی الله پر الله یسیر اسانه زکه د الله تعالی علم زاکی دی یو د مخلوقات علم دی د مخلوقات علم زاکی نه دی د مور چې پیدا شي خو برا د خوراک شي او د نه خوراک شي معنا نجس پاک نه صرف چې چا شته لاس ورواشي خدا غدي بیا خدای قرار قرار علم حاصل یو څه د مور څه زده کی د پلار زده کی ما حاول تروت د خلکو څه زده کی بیا نو استاد ته ګورډه کټ کی بار نور علم زده کی دا کسبی علم جنو دا غره کوم ملائک تعالی او تعالی علم ورلور کی د ذات دوی علم نه لري پیرت الا علم ورلور کی د ذات څه خدای چی نه لري علم نه لري یو رب العالمین دی چې د ذات څه علم لري چې الله دی علم الغیب دی ټول شیان د ته برابر دی ود الله عز وجل ته کثیر سی وی دی کرات لوی کی ګرد الله تعالی تشکارج نو چې دا چا علم ذاتی کسبنی وسرینی سو دی چې الله تعالی څو کله تعلیم کړی دی نعوذ بالله الله په چا سبق ویلی دی یا الله تعالی کم پیر ته تللی دی دا ګرده خبرې غلطی دی. رب العالمین د ذاته څخه کامل دی، د نورو شیانو مکمل دی، وبل چاته تکمیل ورلرکی الله د چا څخه نزده کینو په دغه ویل چې ان ذلک علی الله یسیر، دا ګرده شیان چې دی که علم دی که خلق دی پر الله عز وجل باندې خورا اسانه دی، ځکه علم یې ذاتی دی، قدرت یې ذاتی دی. دا الله تعالی د قدرت بل نومونه بیان خمال توحید د الله بیان چې بل څوک دا کار معنا نشي کولی. وما یستوی او برابر نج البحران دغه دوه دریابه، کوم دوه دریابه؟ وما هذا دغه یو عذب خوږ دی، فرات دی چې دی دغه خوږ ښه چیرېدونکی دی. فرات هغه ته وایي چې معنا دی ښه تنده ماتوونکی، معنا فرات معنا تنده ماتوونکی. این هذا دغه یو دریاب عذب خوږ دی، فرات ښه تنده ماتوونکی، سائغ ښه تیرېدونکی دی. څه شی دی؟ شرابه چشنګ ته هغه د ده چشنګ چې تیزنې کوي هغه ډېر ښه اسانه تیرسي، خوږې اوبه دي، خورا ښه تیرېږي، انسان خوند پر اخلي. نو د عذب معنا خوږ، د فرات معنا چې دی د هغه معنا تنده ماتوونکی، معنا اوبوونکی چې موږ ورته وایو. سائغ تر ستوني ښه کښته کېدونکی، دا درې ترجمې باید تیسي. دا کې هذا دا یو دریاب عذب خوږ دی، فرات تنده ماتوونکی دی، معنا اوبوونکی دی، سائغ ښه تیرېدونکی دی، چې شراب هو چشل د چاکې چې هغه ښه تیرېږي تر ستوني. وهذا او دغه بل چې بیا دی ملح، دا تریو دی، معنا ملح دی، نمکین دی، دا بیا تریو دی، وجاج تریخ، په دا تریو کې بیا دغه رقم چې تریخ دی چې خوا پر راګرځي. ومن كل ان دغه اری و څخه تاکلون تسخري لحما غشي طريا تازه، که خوږ دي که دا تریخ دي، اری و ته چې خلق تورون او رچ او ګوټن نه دي پټنو ټنو ما یان ځنه راکاجه لا دا دا چا کړی. ومن كل ان اری و ته تاکلون تسخري لحما غشي طريا تازه، غشي د ما ای غشت لا تازه او استعمال کی. وتستخرجون او تسرا باسي حليه ګرنه تلبسون چې اغوندي هدف دا استخراج د ګڼو وای اکثر د تاریخ دریا به څه کول کیږي. مرغلری او مرجان چې راخیږي، مرغلره د صدق په ناس کې چې صدق دا رقم یو حیوان رقم شی دی، دی راووزي د پسرګي باران چې کیږي، باران د اوبو پر سر خوله والځنی ولی چې کوم وخت باران شروع شي چې د باران ساس کې ورول وي دی خوله راټول کی، خوله چې راټول کی باران ډوبسي، دغه ساس کې د په ناس کې اعلی پاک مرغلره کی. بیا تاسو کېدای شي اوس لیدلې په موبایلو کې، بیا نو هغه مرغلري نو بیا چې غټي هغه بیا ډېرې قیمتي رونی، په یو چاو چا کې چې دوه درې ساس کې لیدلې په هغه کې نو درې مرغلري جوړې شي، هغه نو بارا بیا کوچنی کوچنی مرغلري. په فارسیات کې دی ویلي ملاقاري هغه یو دانه مرغلري څه چې په هغه دغه کې یک تاور ته وایي فارسی زبانان، په عربي کې فریده ورته وایي، معنا فریده معنا دا یو دانه د نو بارا ډېرې قیمتي. بیا نو هغه چې کوم څوک زرګر دی یا مرغلري خرڅي هغه جلا په پوښ کې یوازې شي، دا هغه بارا بیا سری ورکی، بیا نو په غاړه کوي خلک غاړه ګانې ځین جوړي. نو هغه د بحر هغه دغه یادی ګیڼې یادی چې الله ګوره دام زما کار دی، د دریابه څخه تاسو داسې شی دی کوم چې بیا فخر پکې د پاچاهانو ښځو په غاړه نو بارا چی شي چې د پاچا سره رابطه یې لور یې د هغه کورواله هغه د استعمالي یا ډېر متنعمین خلک چې ډېره دنیا لري لکه سره زر معنا دغس قیمتي. وتستخرجون او تسرا باسي حليه ګیڼه تلبسون چې تیس اغوندی ها دغه ګیڼه څنګه اغوندی، یای د امیل پر کم اغوندی، یای پر کپړه باندې کاروي، مرغلری پر کپړه باندې کار کی، ګلان په جوړ کې باندې بیا اغوست کې برنو ډیر سره جمع سیوی. نو وتر الفلک فيه مواخر، وتر او تیوین الفلک کشتی، فيه فدغه بحر و دریاب کې، مواخر چرونکی، مواخر معنی چرونکی، دا سفینه ماخره ده، عرب وای وای سفینه تون ماخره تون، دی خپل کشتی صفت چې کی برای دا رقم ده اوبه پر لپیکی پر لسیری معنی نو کیز پک شي کروانی لکه دا لانچونه چې گای گای ویني پر وګو باندې پر سر باندې د زغلی اوبه پر لپاش پر لپیکی دا رقم. نو الله پاک وای وای ته دا کشتی فیونه دا څوک د چا قدرت دی کله دا خو باید ډوبه سوی وای، لیکن الله زما په قدرت راته کته چې کوم وخت الله وغړي په غورز دغه کشتی دی چې وب سره پرې کې غر کسوی بار. وترا ته ویني الفلک کشتی فيه فدغه دریاب کې، مواخر سرون کې ویني لته بتغو، دا فلک په جزه کې جمع دی، خصفت مواخر هغه جمع ورواچو، کنه د فلک لپس خوچ دی جمع او مپراجه دواړه پرې ورکم دی، ولیک فقط په وزن کې البته فرق دی ول کفول ک پر وزن د چاس د قپلین سو بارونه د شش سو بارونه مپردی ک پر وزن د اوس جنس بارونه بیا جمع د لفظ یو لفظ یې گای جمع سی گای مپرسته ته جمع دی نو ته ویني کشتانی فيه په دې دریا کې مواخره چې سرون کې دی لتاب تغو من فضله د څه د پاره دا د رقم دي چې الله تعالی د کشتانی داس کړی چې دا دریا په سره چیرې په کشي کې روان دي لتاب تغو چې تاسو طلب وکي من فضله د رزق څخه د الله الله وی دا مته دغه د پاره کړی چې تاسو د رزق طلب وکي د دې ځای مال بار کړی چیر روان یم ستان تر روان دي دغه ځای کشتي او وګور روان دي کراچی تر ورسیږي نه دا یو ساحل بل ساحل ته ځي خدا ګرځ د څه د پاره دي خدا پاره د طلب د معاش کی چې دلته و درې بار په درې میاشت خالي کیږي نه څه د خدای مخلوق په کشي اخته یې خالي کی مزدوران خدا رزق لا ورلو کی دا بل چر بار کړی دی خو هغه ګټه پکې یا ارزان رانی ولې دل چې چیش کی ګران خرسي نه لا وې دغه د پاره دي لتاب تغو چې تاسو طلب کی من فضله د فضل او د رزق څخه د الله تعالی چې دغه طلب تاسو وکي هغه حاصل کی بل د څه د پاره دی ولعلکم تشکرون ولعلا وشایچکم تاسبونو تشکرون شکر ادا کینو دغه نعمتونو خو علاوه ما درته ذکر کړ چې داز ما خلق دی دغه کار زکم مفتخرم شکر لازم دی چې الحمدلله خو هو نو شکر خدغه دی اول شکر دی جس شروع کړي چې عبادت به یوازې د الله تعالی کې عبادت به د غیر الله نه کینو کداس د شانت بستی سپام ول دوه دریا به برابر نه دی دا یو چې دی خورا خوش دی او دا چې دی شکرې تند ماتون کوي او شتر ستونی شته کې دن کې دی شل دغه او دا بل تریو دی تریخ دی او لحم طری وش د اری و سرا باسي تازه غوش د زنی را باسي است خو رسته او ګیرنی ام زنی را باسي او کشتانی بیا ونی چې په دکې رزغل سره سری پر د سر باندې روان دي او بسره دوری وسته کی دا ګرد د څه د پاره چې ستاره رزق طلب کې دا د کشتي سفرونه چې ګرد دغه د پاره دي او د دې د پاره چې نو شکر ادا کې دا د رب العالمین بل د قدرت نقشو هغه کرشمه دلته بیان کړ د علم ورسته پلای مخکې د الله تعالی قدرت بیان کی ما بینس کې د الله تعالی علم بیان کی بیا قدرت بیان کی بل قدرت بیانې یولی جو لیله یولی جو الله تعالی داخله وی اللیل شپه په نهار په ورځ کې شپه په ورځ باندې واړی و یولی جو داخلي النهار ورځ په لیله په شپه کې سمانه یو پلا دا د شپې برخه ور ډیره کې د ورځې برخه لښ کې بل پلا د ورځې برخه ور ډیره کې د شپې برخه دی مثال په تور لښ کې وس ورځې چې وژدیش د جدې د اولې څخه چې شروع وسونه بیا ز دغه جد جد دل و د حتی پسې بیا حمل دی سور دی جوزاد د شپږ میاشتې د جوزا تر اخري ورځې پورې چې دی بس څه چل کیږي ورځ وژدیږي شپه کمیږي ورځ وژدیږي شپه کمیږي دلته پر دا حمل چې ورسې پلا سره برابر سي خو په کمبوت باندې شروع ده په کمبوت باندې شروع ده ځې در اوغ جوزا در پای پورې دغه کیسه شروع ده نو بیا د هغه سرطان اوله چې ده د سرطان د اوله څه چې بیا را شروع سي چې برا د جوزا ورسې سرطان دی اسد دی سنبله د میزان دی عقرب دی قوس دی شپږ میاشتې شي بیا دی په دې کې نو بیا شپه ورزیاتیږي ورځ یې ځنی خوري دغه شپه زیاتیږي د ورځې څخه برا بیا خوره کې شپه ورځ سي ورځ سي برا په چې میکه دوغه شپه ورځ سي چې برا د سړي سهار ته نه پاس مخیږي الله دې هغه کار هم زکو یولی جو داخلي اللیل شپه فل نهار په ورځ کې معنا د شپې 2 ساعت 3 ساعت او چاته ورپوري وي د ورځې او خاطه ورځ په غټه کې شپه لنډی سي لکه دا اوس شپې را لنډی ژ کرا کرا خوبونه د خلکو نصر کیږي و یولی جو او داخلي ال نهار او ورځ به په لیل په شپه کې هغه اول چې شپه په ورځ کې داخلي هغه ما ویل چې د جګ څخه ونسه د جوزا تر اخیره پورې د شپږ میاشتې دا بل پر چې ورځ په شپه کې داخلي په شپه کې داخلي معنی چې شپه ځنی جوړه کې ورځ په شپه واړی هغه به د سرطان د اول څخه ونسه بیا تر او قوس در پاک لري چې بیا ځینو وسخر الشمس والقمر یو خدای په شپه ورځ کې ته متوجه کړې بل وسخر الله ګمارلې دي الشمس المر والقمر سپوږمۍ دا پر وظیفه ټاکلې دي چې کومه وظیفه الله ورکړې ده چې لمر فایته په دغه مدار کې ګرځي ورا ګرځي زیبه سپوږمۍ کې خپل مدار ټاکلې دي الله دا ما ګمارلې دي مسخر دي ګر سره یو نه خو بده کیږي چې ودرې نستړې کیږي چې ودرې وسخر او الله مقرر کړې دي مسخر کړې دي تابع کړې دي الشمس المر والقمر سپوږمۍ کله دا ار یو کدال مر د کسبورمی ده یا جری د تک کی ل اجل مسما ل اجل تر یو نه چی پوری مسما معلوم دار چې هغه د قپرس په هغه ګړي به ګرد نظام جام شي ګرد به سره د یو سی خراب پسی تر کومه وخت چاله ما تا کړی ده یو نه خرابیږي نه پسی کی نه پیشی کی دا دا رقم ساعت نه دی چې باید دوی دقیقې پسې کې یا دوی دقیقې پیښې کې دا دا رقم دی روان دی دا عمر دا رقم دی نو نو دا هر یو تکیل اجل تر نیټې مسمه معلوم داره دا بل قدرت خپل الله وشاو چې په شپه او ورځ کې افلا یو ایوت ورواړي بیا بل و ابل ورواړي او دا د لمر او د سپوږمۍ چې دا څونه غټ مخلوقات کې او په دا فضا کې الله تعالی لیکلي دا دی روان دی فسی الله فرمای وي ذلکم الله ربکم ذلكم دغ الله الله دغ الله ربكم رب استاشري دغ پالوم کی استاشري دا ذلیخ اشاره سو مولاکاری و دا مذکور ته دا چیرسی وی دا کوم خو خطاب سو دا انسانانو ته دا الله د اشاره د پاره تفسیر سو و دغ الله چ دی دا کارونه تشوار دغ چ دی ربكم رب استاشري بل رب نلری زمور پر کم ازینو وګور ذلی دغ چیرسی وی شی ان چگی کوم وتیس دغه کرسیو کارونه چکی زادی دغه قادر مطلق دغه علیم مطلق چدی کوم وتشتم الله دغه الله هو ربکم رب استاسدی نو فزالی اشاره دغه الله تعالی و دغه کارو د علم توسو کوم خطاب انسانانو ته سوچ دغه وتیس توام الله دغه الله هو ربکم دغه رب استاسدی پالون کی استاسدی پروردگار استاسدی له الملک له دلر الملک پاچی ده پاچی گرد اصلی په حقیقت کې ده د نور پاچهان فقط سرسری پاچهان یو څو ورځې به بیا بنی یو د الله تعالی پاچی ده چې تل تر تل برقرار ده والذین تدعون من دونه واسمع اصلی خبره ته خبره را ده د الله تعالی گرد قدرتونه ده اوغه والله خلقکم سخه ده یو لسمایات موږ را شروع کړ دا شروع کړ علم بیان سو قدرت بیان سو برای نو په پای ته خبره وکړ چې ولداغه الله ست سرب دی پچی ده ده کتا خو موږ ته نور پچهانم لرو یو چې دی یو شه ده پاره دی بل ده بل ده پاره دی الله واسمی والذین او هغه کسان دلته تغلب کړ دی ملاقاری والذین چې دی داخو د زوی العقول ده پاره کاریږي دلته چې هغه زوی العقول دی لکه ملائکه لك انبياء لك اولياء اغه خوم پکشي داخل دي دا بوتان چې عقل نه لري د دبري چې جوړ کړی دا نو تقریبا پکشي کې داخل شپدا غسوي والذين هغه کسه تدعون اجتسرا بولي من دونه ما سوا د الله څخه د الله څخه ما سوا بل چاته ناري وي را بولي چې کار مې را سم ک الله وای ما يملكون من قطمير ما يملكون دي مالکان نه دي من قطمير د قطمير قدر قطمیر چې دی عربی په خپل لهجه کې استعمالي موږ ته د لیانی استعمالو موږ خشخاش استعمالو زرای استعمالو انګی استعمالو دغه بلای موږ وایو اجدن استعمالو ولکه یو اجدن شی درک ولکه یو خشخاش که درک ولکه دوغه نه درکم چې پر تلکه اجدن دغه شیان وای عرب چې بیا وای ولکه د قطمیر څخه وای ولی خو په دې کې خرما ډیره کاریږي نو د خرما د منده کې چې ده پر دې یو سپین پلاستیکي رقم پوښي چې هغه واښې ځنی وخوره برای بعدا په یو پر سپین شید سویچونو پلاستیک دی دغه رقم فار پر اثر خلی دغه خرطه قطمیر وای یو بیا نقیر دی عرب نقیر توریم کاریغه په خرما مندک کدی دا خرما تو خوم چدی پر دا شابه نه دا رقم دی لکه د کلمت سو کچدی سپجک کدا رقم کښنه ټک لري دغه بیا چشتي نقیر ورته وای نو یو بیا فتیل دی هغه په خرما مندک کدی د خرما مندک دا نس بیا دی چاک دی په دا چاکه بل دی وښ سپنسی دی چې را جلای کی نو هغه ته پچیل وای لکه سپنسی چې وای دا دغه کې ګوري شه داسي تاو کی هغه دا رقم دی نو دا ګرد په خرما کدی کتمیره و دا ستیک ته وای هم د لژواله د پاره عرب کاری برای ولکه د قطمیر څخه وکی نقیر چې دی هغه د خرما مندک پر د شابه نه هغه ټکی چې دی د صغار رقم دی نقر و د غارول ته د شوی لکه کلام چې د سپنجک څخه برای ولکه د نقیر کدار څخه لا وکی او په کله چې دی هغه د خرما مندک په نس کې هغه تار دی چې اوار د سن رجلا کیج د تارې چې دا غوښه ځنی جلاس د مندک د برای ولکه د پکل څخه لا وکی دا د قلت د پاره عرب کاری لکه مشتي اجدن کارو زرا کارو انګی کارو دا د لژواله د پاره چې دوغ نشي ولکه یس الا دا وای ما یم لیکون دغه خدایان چې د تیسه د الله څخه ما سی واره بولی دی اختیاردار نه دی مالکان نه دی من قطمیر نه یو قطمیر که در د خرما پوسته کې نو چی شي دی غسپ دغه نه کدر په شک اختیار ولا کړی او ثاله دا ورته ناس چې د پر نامه نظرونه کوي یا سجدي ورته کوي یا شیان ځنی غواړي د شاله فرمای وای دی خو مالک نه دی د حال کوم دی د ښکارا کې دی خو دی اختیار نه لري بیا هم ستاسو نه سربې نه صبرېږي ناری ور وای الله و ان تدعو كتسرا وبليهم دي ورنعرك فيذاكرا وننغا لا يسمعوا دعاءكم لا يسمعوا دي نأوري دعاءكم دعاء استاسي ولي خجمادات جنو جمادات بوتان وستات سن عرب وارش تدا جزا بعل ويغوص يعق شير اول تدا سوجي فالك تدا جزا يقول يا بعل را رسيج يا يغوص يا را رسيج يا ديندوان بتي في هندستان كي تدا جزا ناري خدا جماد اوري انا كتوام دي كان اوري ملائكه بي اوري نو اخوم في مكان بعيد كي ني اوري نو بيل بارس على وكي بارس كي تدا تشيش واي بر دي دلت دلت ولا ولو سمعوا كدي واوري دي بيل بارس بنات زي العقل دي تاور ناري كده واوردي ما استجابوا لكم ما استجابوا دي قبل ولا نكي لكم تسلر خدر توي ملش ده شيء اختيار نلري شاتل اسوار ورناري كده دي ام واوري تسوك كده اسم خبر افوس لك يوصل ايش نواسد نواسد ده مانا هيت اختيار بشيك نلري ده ايش مالك ندي تدال تماتو ايش الاكو مكراك دي وكمات مخلاص كزام وكمات كده زخ بلا وام اخستي تماتو وكمات مخلاص كزو جيت سنغز نخلاص كزو رب العالمين ده غسو ايش اول سانا را واولا كوري كي بل پرس كي پرس كشواي هم ريدل فشاولا كدر لغا درسي وتتنا دي ورو ده سواي ان تدعو كچير تسرا وبولي هم دي لا يسمعو دي ناوري دعاءكم دا بلن نستاش دا تشناري ورويش را رسير ولو سمعو كچير دي واهم ريا دل بالپرس خبر درغاجة ورسا دا ما استجابو دي بقبل وانا وكي لكم قبل وانا ونكي لكم تشنر دي قبل وانا تاتك لك وليس اشه دا خودي پر دي دنیا كارس چپشن در زی ذات چې عبادت کې د الله سما سیوا اول اورنه کوابر جواب رسې در کولای په دات کې نشه رسې دلی په قیامت کې به نو په شت درس نو ته څوک څوک برا بیا وي ته د دنیا په سیله کې په قیامت کې به په شر اس په قیامت کې به مداله د عذاب خلاص کې علاوه د قیامت خبره هم واوره ويوم القيامه فورس کې د قیامت یک فرون دی کوپر کې به شرک کوم په شرک سره ستاس په ورځ د قیامت چې تور ته ماته عبادت کړې دغه غلطه ته چا ول جن عبادت کې تاغه ورځم د انکار څو ځای موږ دا خبره وویل چې هغه ته ما عبادت نه دی کړی ته خپل د نفس د هوا عبادت کاوه ستا نفس چې کوم غوښتنه کوله هغه دی کوله و یوم القیامه فورس کده قیامت یکفرون د خدایان چې د تی د الله سما سیوا بوله دوی کافران کیږي به شرک کوم په شرک سره سیس کافران سم نه منکران کیږي هغه بد دی کول چې ما عبادت کاوه ولا ينبئك مثل خبير الهوی ولا ينبئ خبر بدر نکی کو تات مثل په مثال سره خبیرین د خبیر ذات چې الله دی الهوی زه خبیر یم ما چې کوم بیان تات او کې دغه بیان د بل چا سوال لا کوي او اوري په خبره کې دای سپې جو ولا ينبئ خبر بدر نکی کو تات اطلاع بدر نکی کو تات څنګه اطلاع مثل خبیرین په مثال سره دغه خبیر ذات چې کوم اطلاع او علم تات در لره در کې حقیقت دغه رقم دی دغه رقم بیان د بل چا سره نس اوریدل الهوی داس ما بیان دی پر یبه نه غوښونس نو تر دغه ځای پورې هغه د الله تعالی د وحدانیت د لایل پرس چې ایمه په قدرت کې درته وشو ایمه په علم کې درته وشو چې ما دغه سې علم دی نو چې دغه سې علم دی الکیول چې ذالکم الله ربکم دغه سې رب دی دلره پاشیده دا نور چې کړه وله ولغه د قتمیر ګټه ولا کړ ورسې او اول ستانه را اورینه کې واوري اجابت کې نس کولای کوا په قیامت کې به پښراش په قیامت ولغه ستاسو منکر دی ګر سره منینه وای غلط چې کول تا شرک او غلط چې کول چې زګیدر ننګور عبادت زما کا بیان چې خلاص ولا ينبئک مثل خبير ولا ينبئ خبر بدر نکی بیان و ونکی کو تات څنګه بیان مثل خبير په مثال د خبير ذات چې الله عز وجل دې الله نو زه خبردارم ما واقعیت سره بیان نور ارڅو چې ژغیږه د ځان ژغیږه الله زما خبير دا رقم دي نو الله عز وجل دې د دو وحدانیت زموږ وزروته شوک چې د غیر الله څخه زموږ هغه د زړه علاقه را قطع سي پر اعتماد پر الله عز وجل باندې راش واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.